Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.